نور بار ہو رہی ہے اور نورانی مینار بھی نور برسا رہے ہیں، مگر ایک مینار مبارک کا ایک کنگورا شکستہ تھا، اتنے میں اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، دیوانے وہ دیکھو ہمارے نوربار مینار کا ایک کنگورا ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینے میں آؤ اور اس کنگورے کو از سر ناؤ بنا دو۔ جب آنکھ کھلی تو کانوں میں سرور کائنات چاہے موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلمات گونج رہے تھے، مدینے کا بڑھاپا آ چکا تھا، مگر یہ سوچ کر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے کہ میں تو بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس مدینے کی حاضری کے وسائل کہاں، مگر عشق نے ڈھارس بندھائی، بے تاب آرزو نے دلاسا دیا کہ تمہیں تو خود آقا نے بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو، جب وہ بلا رہے ہیں تو انتظام بھی فرما دیں گے۔ امید بند گئی، اور کیوں نہ ہو کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ چنانچہ دیوانے نے رخت سفر باندھا، اوزار کا تھیلا کندھے چڑھایا اور گجرات، صوبہ گجرات جو ہند کا ایک صوبہ ہے، اس کی بندرگاہ جو پوربندر نامی شہر میں واقع ہے، تو اس پوربندر کی طرف دیوانہ زبان حال سے یہ گنگناتا ہوا چل دیا، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ ادھر پوربندر کی بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا، مسافروں کی گنتی کی گئی، وہ پورے ہو چکے تھے، ڈنگر اٹھا دیے گئے، مگر عجیب تماشا ہونے لگا، کپتان کی کوشش کے باوجود سفینہ مدینہ جنبش کرنے کا نام تک نہ لیتا تھا۔ اتنے میں جہاز کے عملے میں سے کسی کی نظر دور سے جھومتے ہوئے آتے ہوئے دیوانے پر پڑی، عملے کے لوگ سمجھے کہ شاید ایک زائر مدینہ باقی رہ گیا ہے، جہاز چونکہ گہرے سمندر میں کھڑا تھا لہذا دیوانے کو لینے کے لیے ایک کشتی روانہ کی گئی، جو ہی کشتی ساحل پر پہنچی دیوانہ اس کشتی کے ذریعے سفینہ مدینہ میں سوار ہو گیا، اس کے سوار ہوتے ہی سفینہ جھومتا ہوا سوئے مدینہ چل پڑا، خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ۔ کسی نے دیوانے سے نہ ٹکٹ مانگا نہ اس کے پاس تھا، بالآخر دیوانہ مدینہ پہنچ گیا اور جھومتا ہوا روضہ پاک کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا۔ بعد خدام حرم کی نظر یوں ہی دیوانے پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھے، اے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا، گویا خدام حرم شریف کو دیوانے کا دیدار کروا دیا گیا تھا۔ بہر کیف دیوانے نے اشکبار آنکھوں سے سنہری جالیوں پر حاضری دی، صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کیے، جب دل کی بھڑاس نکل گئی تو پھر وہ باہر آیا، آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو بغور دیکھا تو واقعی ایک مینار پر انوار کا کنگورا شکستہ تھا، چنانچہ اپنی کمر میں رسی بندھوا کر خدام کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل سے حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے کے تحت اوپر چڑھا کہ اگر حکم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ہو تو کوئی عاشق گنبد و مینار پر جانے کی جرأت تو کجا ایسا کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا۔ خیر دیوانہ اوپر گیا اور حسب الارشاد کنگورا شریف از سر نو اس نے تعمیر کیا۔ واہر دیوانے، دیوانے کی فیروز مندیوں کی معراج، جب اس خوش نصیب دیوانے کی بیتاب روح نے سبز سبز گنبد کا قرب پایا تو بے قراری اور اضطراب بے حد بڑھ گیا۔ دیوانہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا، حکم کی تعمیل ہو چکی تھی اور اب اسے نیچے آنا تھا، مگر اس کی روح مستر نے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ دیوانے کی روح تو کبھی کی سبز سبز گنبد کی رانائیوں پر نثار ہو چکی تھی۔ جب تیری جاج میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ خدا کی قسم ایسی موت پر ہماری ہزاروں زندگیاں قربان کہ دیوانہ وہاں قربان ہو کر زندہ جاوید ہو گیا اور ہم دور رہ کر، مدینہ منورہ سے دور رہ کر جیتے جی بھی گویا مردے کی مانند ہے کہ حقیقت میں زندگی تو مدینے کی زندگی ہے۔ اس گلی سے دور رہ کر کیا جیئیں ہم کیا مریں، اس گلی سے دور رہ کر کیا جیئیں ہم کیا مریں، آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں، آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں۔ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقتِ کوئے نبی اچھی نہیں۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سامی بھائیوں، عشق و محبت کی چاشنی سے بھرپور جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا، وہ ایک بار جب میں دعوت اسلامی کے سنتوں کی ترویجت کے مدنی قافلے کے ساتھ سکھر گیا تھا تو ہماری برادری کے ایک محمد بزرگ حاجی احمد فتانی، جو اب غالباً حیات ہونا مشکل ہے، بہت بوڑھے تھے، انہوں نے سنایا تھا اور ان کو ان کے تایا نے سنایا تھا۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سنائے بھائیوں، یہ واقعہ کس قدر عشق و مستی سے لبریز اور رقت انگیز ہے اس ایمان افروز واقعہ کو سن کر اسی وقت ایک بندہ خدا کے دل نے چوٹ کھائی اور زبان شان سے کچھ اس طرح کلمات نکلے کہ کاش میں بھی جنت البقیع میں میٹھی نیند سونے والے اس عاشق صادق کے کفن کا کوئی دھاگا بن جاتا مگر انسان نہ ہوتا. کہ اس طرح ایک عاشق مدینہ کے سینے سے لگ کر خاک بقیع کا قرب تو حاصل ہو جاتا. میں مدینے کی گلی کا کوئی ذرہ ہوتا کاش ہوتا نہ میں انسان مدینے والے. اگر قسمت سے میں ان کی گلی کی خاک ہو جاتا غمِ کونین کا سارا بکھیرا پاک ہو جاتا. یہ شعر مولانا حسن اللہ خان علیہ رحمۃ الرحمان کا ہے کہ اگر میں انسان بننے کے بجائے ان کی گلی کا نہ مدینہ منورہ کی کسی گلی کی مٹی بنا ہوتا تو کاش یہ جتنی بھی دونوں جہاں کے مسائل ہیں اس دنیا کے مسائل اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں یوں سمجھے فکر معاش بد بلا نے روزگار کی اور دنیا بھر کے مسائل سب جانتے ہیں کتنے مسائل ہیں گھروں کے جھگڑے کاروباری جھگڑے روزیوں کی تنگیاں قرض داریاں مقدمے بازیاں بے اولادیاں طرح طرح کی بیماریاں دشمن کا خوف دشمنیاں. دنیا میں ایک مسئلہ ہو تو آدمی اس کا ذکر کرے. یہ دنیا تو مسائل اور آفتوں کا مجموعہ ہے. فکر معاش بد بنا حول معاد جا گزر نے دنیا میں اتنی مصیبتیں اتنی مصیبتیں اتنی مصیبتیں کہ کوئی آدمی اس دنیا میں خوش رہ نہیں سکتا. سب کی خوشیاں عارضی ہوگی. مثلاً بچے کی آمد کے لیے بڑے تعویذ دورے کرتے ہیں بیچارے ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتے ہیں دعائیں کرواتے ہیں اور خوشی خوشی جب حمل قرار پاتا ہے اور خوشیاں دوبالا ہوتی ہیں لیکن پھر آپریشن کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اب آپریشن سے بچہ آیا تو بعض اوقات اتنا کمزور یا بیمار ہوتا ہے کہ اس کو کانچ کی پیٹی رکھتے ہیں. کبھی معذور بچہ آتا ہے ایسی ایسی بیماریاں لاتا ہے کہ سارا گھر تنگ آئے اور ایسے لوگ مجھے ٹکرے بھی جی چاہتا ہے بیچارہ اللہ کہ کسی طرح بس یہ فوت ہو جائے یا اس کو پوائزن کا انجیکشن دے دیا جائے یا آکسیجن کی نالی ان کی نکال دی جائے. یہ خوشیاں. اسی طرح بندہ شادی کرتا بڑا خوشی خوشی شادی کرتا ہے لیکن بعض اوقات تو پہلے ہی دن یا پہلی رات اسے حساس ہو جاتا. بعض اوقات دولہا کو عین بارات میں موت کو چکر لے جاتی. بعض اوقات پولیس اٹھا کر لے جاتی ہے. بعض اوقات ڈاکو اغوا کر جاتے. دہشت گردیاں عروج پر ہوں تو گولیاں لگ جاتی ہیں دولہا عین بارات میں یا اگلی رات بعض دولوں کی موت واقع ہو جاتی. اس طرح دلہنوں کے درد کے اوپر اگر شادی ہو بھی گئی تو دو چار ہی دن میں آپس میں چونکہ ذہن نہیں ملتا میاں بیوی کا ذہن الگ ہوتا تو لڑائی کر جاتی ہے. اگر ان کا ذہن ملتا ہے تو ساس بہو ایک دوسرے کے آگے مورچہ بنا لیتے اور دونوں طرف سے وہ فائرنگ اور گولہ باری ہوتی ہے کہ بیچارہ وہ دولہا جو ہے وہ بس سے سکتا رہتا ہے. نہ ماں سے لڑائی کر سکتا ہے نہ اپنی مظلومہ زوجہ کی پٹائی کر سکتا ہے. وہ کیا کرے گا؟ وہ پستا رہتا ہے اور گھلتا رہتا ہے، ٹینشن کا شکار رہتا ہے، بعض اوقات پھر اس کو دل کا آلودہ ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور کوئی بیماری لاگو پڑ جاتی ہے، یا صدمات سے، ٹینشن سے کئی بیماریاں پیدا ہو. اس طرح دنیا کی خوشیاں آ رہی، خوشی خوشی شادی کی اور شادی خانہ بربادی فوراً شروع ہو جائے. اس کے اسباب یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ گناہ بہت ہوتے ہیں شادیوں میں، شادی سنت کے مطابق تو آج کل کروڑوں میں کوئی کرتا ہو تو غلط رسمیں، عورتوں کے مطلب یعنی کہ میلے کے میلے اور دعوتیں، مرد عورت مخلوط، فضول خرچیوں کا تو کوئی شمار و کتاب نہیں، پھر گانے بازے ڈانس نہ جانے کیا کیا ہو. کیا مطلب ان شادیوں کی خوشیاں کس نے دیکھی ہیں؟ اس دنیا میں کون خوش ہے؟ کوئی آ کر کہہ تو دے مجھے کہ میں نے آج تک غم نہیں پایا، میں ہمیشہ مسکراتا رہا ہوں، کبھی مجھے پتہ نہیں قدمہ کس کو بولتے ہیں، مجھے پتہ نہیں بیماری کس کو بولتے ہیں، میں تو کبھی بیماری نہیں ہوا، مجھے درد سر نہیں ہوا. تو بیماریاں پریشانیاں سب کو آ گئی. اس دنیا میں خوشیاں ہیں ہی نہیں، تو خدا کی قسم جس کو مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ محبوب کے جلووں میں موت آ گئی وہ خوش ہے، ایسا خوش ہے، اس کو وہ خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ ہماری ہزار لاکھ کروڑ زندگیاں اس کی خوشی کے ایک لمحے پر قربان. کہ ہم نے کیا خوشیاں دیکھی اس دنیا میں آ کر، اور پھر بھی اس غموں سے ابھرتی ہوئی دنیا میں گناہ کر کر کے قبر و حشر کیے کہ غم بھی ہم لوگ جمع کیے جا رہے. چلو سنتوں کے مطابق زندگی گزار لیتے، مدنی انعامات کے مطابق ہمارے شب و روز بسر ہوتے، مدنی قافلوں میں سفر کر کر کے ہم اپنی زندگی کا وقت پاس کرتے، تو قبر و حشر کی خوشیاں ہمارے لیے جمع ہوتی چلی جاتی. لیکن ہم یہ بھی نہیں کر رہے، بلکہ اس طرح کے اجتماعات جہاں آخرت کی خوشیاں تقسیم ہوتی ہیں وہاں ہم آتے نہیں. آتے تو آخر میں آتے ہیں، اگر آ کر بیٹھ گئے تو دل نہیں لگاتے، اٹھ اٹھ کے بھاگنے کو نہیں چاہتا ہے کہ بھاگو چلو. تو یہ شیطان جو ہے وہ کھینچ کر لے جاتا ہے کہ یہاں اگر تم پڑے رہے تو کہیں جنت میں چلے جاؤ گے، میرا ساتھ کون دے گا، تو میں تو میرے ساتھ آئے، تم بیٹھنے نہیں رہے. کوئی نہ کوئی عذر آ ہی جاتا ہے کہ بندے کو بھاگنے کو جی چاہتا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے بھائیوں، واقعی اگر ہم انسان نہ بنے ہوتے، ہم یعنی آپ تو چلو بن گئے، میں بھی بن گئے، میرے کو نہیں لگتا کہ کاش میں تو انسان بنا ہی نہ ہوتا، کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا. آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. یہ ناشکری کی باتیں نہیں، تو مولا مشکل کشا کا قول ہے جس کو کسی نے اپنے شعر میں ڈھالا ہے. مولا مشکل کشا نے فرمایا تھا کاش، یعنی جہنم کا جب انہوں نے تذکرہ سنا، خوفناک تذکرہ جہنم کا جب سرکار سے سنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو سرد آہ دل پر درد سے کھینچ کر فرمایا کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا. حالانکہ وہ تو قطعی جنتی ہے، پھر بھی خوف خدا کا غلبہ ہوتا. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فکر معاش بد بلا حول معاد جا گنا. معاد کہتے ہیں مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو، وہی تو حشر کا معاملہ یا قبر کا معاملہ، یہ سب مسائل کا بات، قیامت میں نہ جانے کیا فیصلہ ہو، آدمی ڈرتا ہے، لیکن جو ڈرتا ہے وہ بہت ڈرتا ہے کہ نہ جانے میرا کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقے عافیت نصیب کریں. ہم لوگ دنیا کی خوشیوں اور دنیا کی دولتوں کو بہت کچھ سمجھتے ہیں. دنیا کی دولت تو پریشان کو نہیں ہے, سچی بات یہ. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہوئے, قطعی جنتی ہیں, صحابہ کرام علیہ مردوان میں سب سے زیادہ مالدار ہیں. آج کل لوگ جب کسی کو ملوانے مجھ سے لاتے نا تو مجھے کشش دیتے ہیں, بہت بڑی پارٹی ہے. تو میں بھی کبھی کبھی کہتا ہوں مجھے کیا دے گی یہ پارٹی. تو غریب اچھا نا یہاں جو دین کا کام تو کرے گا, پارٹی دو بس پارٹی ہے, اس کو فرصت تو ملتی نہیں, نہ اجتماع میں آئے گا, نہ قافلے میں سفر کرے گا, نہ فیضان سنت کا درد دے گا, رشوتیں اتنی دینی پڑتی ہیں کہ نہ وہ داڑھی رکھے گا نہ ہی امامہ سجائے گا, بہت مشکل ہے بےچارے کے لیے. پارٹی ہے حضرت صاحب, بہت بڑی پارٹی ہے, آپ نظر کرم کر لو. اس طرح وہ دیوانے مطلب میں ان کی حکایت کر رہا ہوں, اس طرح بولتے بےچارے. تو بہرحال ایک پارٹی قابل رشک نہیں ہے, بالکل نہیں, بالکل نہیں. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے نا یہ عبرت کے لیے کر رہا ہوں. وہ تو قطعی جنتی ہے, وہ خدا کی قسم قابل رشک ہے, ان کی روزی حلال حلال اور حلال تھی, مگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بہت عطا فرمایا. چنانچہ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کیمیاء سعادت میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کی وجہ سے, حساب کتاب کی وجہ سے, مال کی وجہ سے تمام صحابہ کرام علیہ مردوان کے بعد سب سے آخر میں, سب صحابہ سے آخر میں داخل جنت ہوں. مال جو ہے وہ بہرحال یہ کہ جنت میں انہیں دیر سے جانے دیں, حساب وہ مال جو قطعی حلال تھا. اور آج کل کا مالدار ہو سکتا ہے کوئی ہو تو ہو بدلہ وعلم, باقی ٹیکس کی چوری کیے بغیر, سودی لون لیے بغیر, نہ جانے کیا کیا کیا کیا کیا کیے بغیر وہ مالدار مجھے تو نہیں لگتا کہ بنتا ہوں, واللہ اعلم بالصواب. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زید مالدار اس کے بعد رقم حرام کی ہے, بکر جو مالدار ہے اس کے بعد حرام کا پیسہ ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے, ایک جنرل بات ہے. اور میری بات کو مالدار خود سمجھتا ہے اور دانت بھی پیستا ہوگا کہ یہ ایک ایسا ہے کہ جو یہ مالداروں میں خوشامد کرنے کے بدلے جب دیکھو ان کے کان کھینچتا. تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے استائیں بھائیوں, فکر معاش بد بلا حولے معاد چاندوزا, مال کا حساب ساتھ, ہر نعمت کا حساب جو ہے نا وہ دینا پڑے گا. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم, تو فکر معاش بد بلا حول معاد جان گزار, لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. اللہ فرماتے ہیں کہ لاکھوں مصیبتوں میں پھنس گئے کہ ہم دنیا میں انسان بنے. یہ اعلیٰ حضرت کی تو عاجزی ولی کامل تھے, عاشق رسول تھے, ان کے صدقے ان کے اشارے ابرو سے کہ محبوب کی یہ تو مقبول ہے, جو مقبول ہوتا ہے اس کی تو جلدی سنی جاتی ہے, یہ تو مقبول ہے آقا کے, یہ اشارہ کر دیں گے تو انشاءاللہ ہر دعوت اسلامی والا جھومتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا. تو میں تو ایک مطلب بات کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت جیسا ولی کامل بھی خوف خدا کے باعث کہہ رہا ہے لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, حج کا موسم بہار ہے, قافلے تقریباً حجاز مقدس میں اتر چکے ہیں, اب تھوڑے سے رہ گئے. پاکستان میں پیر شریف کو آخری فلائٹیں کل اور پرسوں کا دن باقی رہ گئے ہیں. تو اس مناسبت سے میں نے بھی ذکر مدینہ یا ذکر حرمین آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مدینہ کا جب بلاوا آتا ہے تو بعض اوقات ایسے عجیب و غریب اسباب ہوتے ہیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. ایک مسموع واقعہ عرض کرتا ہوں، سنا ہوا واقعہ، اور وہ بھی بعید نہیں ہے، عین ممکن ہے کہ ایسا ہوا. ہوتے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، عاشقوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں اور محبوب کے نوازنے کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں. جیسے ابھی میں نے واقعہ سنایا تو یوں ایک خوشی کی بات ہے کہ وہ جو عاشق تھا وہ میرے آبائی وطن سے اس کا تعلق تھا اور ہمارے مطلب میمن برادری کا تھا. یہ خوشی کی بات ہے جس کا واقعہ میں نے ابھی سنایا آپ کو. اور یہ واقعہ سن کر مجھے ایک عیسائی بھائی نے پہلے مجھے بتایا تھا کہ ہمارا یہ کوئی دادا پردادا ہوتا تھا، یہ دیوانہ جس کا یہ واقعہ، اس نے بھی سنا تھا یہ واقعہ اپنے خاندان سے، اور اس نے مجھے پوری اس کی مطلب ہے کہ وہ اسناد لکھ کر دی تھی، حسب نسب، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس طرح. اس عیسائی بھائی نے دعوت اسلامی کے ماحول میں ہوں، تو اب یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مینار کا کنگورا مطلب آپ نے میناروں میں دیکھے ہوں گے چھوٹی چھوٹی میناریاں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ابھرے ہوئے، تو یہ کنگورا کہلاتے ہیں. عوام اس کو کنگرا بولتے ہیں، کنگرا ہے کنگورا. اب کنگورا شہید ہو گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بنانے میں کیوں فکر مند ہوئے؟ ظاہر ہے کہ وہ طرح طرح کی مطلب ہے کہ مسجد نبوی شریف میں تعمیرات تو ہوتی رہتی ہیں، سرکار سب کو جا کر تھوڑے ہی بولتے ہیں کہ یہ بنا دو تو وہ بنا دو. اچھا پھر اگر سرکار کو بنوانا تو ہند سے بلانے کی حاجت پیش آئی، وہیں مدینہ شریف کے کسی مزدور کو اشارہ فرما دیتے، یا جو مینجمنٹ ہوتی ہے خدمت گزار ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو فرما دیتے کہ توجہ دو ہمارے مینارے کا کنگورا شہید ہو گیا، تو وہ بن جاتا وہ ہند سے. تو اصل کنگورا بنانا نہ بنانا وہ تو سمجھے اپنے، سرکار کو اپنے عاشق کو بلانا مقصود تھا اور اس کو اعزاز دینا مقصود تھا، اس کو مشرف کیا اس بات سے کہ بنانے والے تو لاکھوں ہیں مگر میرے مینارے کا یہ کنگورا تم نے بنانا ہے، اس کو اعزاز دیا. اور اس طرح مطلب اس بہانے سے اپنے عاشق کو مدینے بلایا اور ٹکٹ کی بھی اس کو ضرورت نہیں. سرکار تو مالک کائنات، اللہ کی کہتا ہے اپنے غلاموں کے مال میں جس طرح چاہے تصرف فرمائیں. تو اس طرح دیوانے کو مدینے کی حاضری کا بہانہ بن گیا. تو اس طرح بہت سارے عشاق کے لیے حاضری کے بہانے بنتے رہتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح وہ مدینے پہنچتے رہتے ہیں. کوئی بولے کہ پیسوں سے ہی مدینہ ملتا ہے تو ایسا نہیں ہے، میں نے دیکھے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کروڑوں پتی ہوتے ہیں نہیں جاتے مدینہ، کبھی نہیں جاتے، ان کا ذہنی اس طرف نہیں ہوتا کہ ہم حج کریں یا سفر مدینہ کریں. اور بعض غریب ہوتے ہیں وہ جاتے رہتے مدینہ، کوئی نہ کوئی اسباب ہو جاتے، کوئی نہ کوئی بول دیتا ہے کہ آپ عمرہ کر لو آپ حج کر لو. سوال کرنا جائز نہیں سفر مدینہ کے لیے، اگر کوئی غریب ہے تو کسی سیٹھ کو یا پارٹی کو اشارہ کرے اور کہے کہ مجھے حج کروا دو تو یہ حرام ہے سوال کرنا. اگر کوئی خود بخود کہے تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں قبول کرنے میں. تو جب بلایا آقا نے خود انتظام. تو اسی طرح کے ایک واقعہ میں آپ کو سنانے لگا تھا کہ ایک دیوار وہ بیچارہ غریب تھا لیکن کسی طرح اس کے بھی مدینے جانے کے اسباب ہو اور قافلے کے ساتھ وہ مدینے شریف چل پڑا. بہت روتا تھا، نعتیہ اشعار پڑھتا تھا اور اس پر ایک کیفیت تاری ہوتی، یہ کیفیتیں ہوتی ہیں. ہمارا جو چل مدینہ قافلہ ہوتا ہے اس میں بھی میں نے کیفیات دیکھی، کوئی کوئی دیوانے ایسے ہوتے کہ مدینے پہنچ گیا تو اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتے، روتے، بولتے نہیں میں گناہگار ہوں، میں کہاں گیا، مجھے بس میں تو کوئی ہوتا ہے تو سبز گنبد کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، اس کی منتیں کرنی پڑتی ہیں، نہیں میری آنکھیں گندی ہیں میں کیسے دیکھوں گا، میری آنکھیں نہیں اٹھتی ہوں میں نہیں دیکھ سکتی. تو اس طرح مطلب کیفیت ہوتی، اس پر بھی کیفیت تاری تھی، بس وہ روتا رہتا تھا، اشعار پڑھتا رہتا تھا. تو سفر حج ہو گیا، سفر مدینہ مکمل ہو گیا، اور اب قافلہ واپس وطن پہنچ گیا. یہ واقعہ ملتان سے منسوخ کسی نے سنایا، تو ملتان یہ لوگ سارے پہنچ گئے. ملتان جب پہنچ گئے تو ان اس قافلے میں سے ایک نے خوش طبعی کے طور پر مذاقن بولا اس نے جھوٹ، اور جھوٹ بولنا گناہ ہے، بہرحال اس نے مذاق میں کہا کہ دیوانے تو بڑا عاشق ہے، تیرے ساتھ تو بڑی نوازشات ہوئی ہوں گی، مجھ پر بھی بڑا کرم ہوا، مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنہری جالیوں میں سے دیکھ یہ پرچی ملی ہے. اس کو پرچی دکھائی، اس پر لکھا تھا کہ تو جنت سے. دیوانے نے جب دیکھا تو بہت تو بچکل رہ گیا، مجھے تو پرچی نہیں ملی، سرکار نے تم کو دی، مجھے کیوں نہیں، میں بھی لوں گا، میں بھی لوں گا، میں بھی لوں گا. اب وہ تڑپنے لگا، رونے لگا، تو اس طرح روتا روتا تڑپتا پھدکتا اچھلتا وہ بھاگا ادھر سے کمرے سے باہر. تو لوگوں نے سوچا کہ آ جائے گا، بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. تو اچھلتا کودتا وہ سڑک پر جا پہنچا، عجیب کیف اس پر تاریخ تھا کہ نہیں میں بھی سرکار سے جنت کا پروانہ لوں گا. تو اسی کیفیت کے عالم میں ایک بس قریب آ کر رکی، کنڈکٹر آواز لگا رہا تھا، تین روپیہ مدینہ. تو وہ ایک دم سے اس بس میں سوار ہو گیا، بس فراٹے بھرنے لگی. تھوڑی دیر میں پھر آواز آئی، مدینہ آ گیا. جب مدینہ آ گیا تو مسافر اتر گئے، یہ بھی اتر گیا، اور روتا ہوا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور رو رو کر عرض کیا کہ سرکار آپ نے ہمارے قافلے کے فلاں کو تو جنت کی سند عطا فرمائی اور مجھے آپ نے نہیں دی، میں بھی دوں گا، نہیں میں بھی لوں گا، میں بھی لوں گا. وہ مطلب ادھر مچلنے لگا، رونے لگا، یہاں تک کہ ایک کاغذ کا پرزہ اس پر آ کر گرا، اس نے اس کو پکڑ لیا، اس میں لکھا ہوا تھا، دیکھا تو سنہری حروف سے کہ تو جنت ہی. اب تو چومتا ہے اور آنکھوں سے لگاتا ہے، سر پہ رکھتا ہے اور روتا ہوا خوشی کے مارے وہ مار دکھ رہا. تو چلتا چلتا جا رہا ہے، پھر سڑک آ گئی، پھر ایک بس کھڑی ہوئی ہے جو آواز لگا رہی ہے، تین روپیہ ملتان. تو وہ اس میں سوار ہو گیا، بس پراٹھے بھرنے لگی. کچھ ہی دیر کے بعد آواز آئی، ملتان آ گیا. اب یہ اتر گیا اور روتا ہوا پھر اپنے اسی جگہ آ گیا جہاں قافلہ جمع تھا. یہ سب آن کی آن میں ہوا تھا، چند ہی لمحوں میں. تو سارے مسافر وہاں موجود تھے، اس نے وہ رکا دکھایا اس کو جس نے جھوٹ بولا تھا کہ دیکھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بھی لے کر آئے. سب مطلب تو کیسے لے کر آئے؟ تو اس نے یہ قصہ سنایا کہ 3 روپے میں اس طرح بس میں بیٹھ گیا اور پھر واپسی میں 3 روپے میں آ گیا. اس کا انداز بتانے کا اور رونا تڑپنا اس طرح کا تھا، اور چٹھی میں ایسی جازبیت تھی کہ سب کو یقین کرنا پڑا کہ کچھ ہوا ضرور ہے. اور جو آدمی جھوٹ بولا تھا نا اس پر اب رقت تاری ہوئی، وہ رونے لگا کہ یہ مطلب میں نے جھوٹ بولا، واقعی مجھے تو چٹھی ملی نہیں، بلکہ کہیں میری وہاں ناراضگی نہ ہو گئی ہو کہ میں نے ان پر جھوٹ باندھا. اس نے بڑی توبہ کی، اور اس کے بعد جب یہ واقعہ مجھے کسی نے سنایا تو بڑا 35-36 سال غالب بتایا ہو گئے ہیں. وہ شخص جس نے جھوٹ بولا تھا وہ مسلسل ہر سال حج کو جاتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور چٹھی کا مطالبہ کرتا ہے، سرکار میرا قصور معاف فرما دیجئے، میں نے دیوانے سے مذاقن کہا تھا، اب دیوانے کو تو آپ نے عطا فرما ہی دیا تو مجھ پر بھی دیوانے کے صدقے میں کرم ہو جائے۔ تو اتنے سال ہو گئے، وہ بھی مطلب اس نے بتایا کہ اس کی بھی ہٹ ہے، ضد ہے کہ میں بس مسلسل جب تک زندہ ہوں جاتا رہوں گا اور انشاءاللہ کبھی نہ کبھی چٹھی لے کر آؤں، اس کے بعد کیا وہ مجھے نہیں پتا۔ اور وہ دیوانہ بتاتے ہیں روتے روتے بس اس کی حالت اتنی زہر تھی کہ بس وہ چند ہی روز میں اس نے دم توڑ دیا۔ تو کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو چل دیے ہیں۔ تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ان کی رحمت پر نگاہ رکھنی چاہیے، پلے زر نہیں تو کوئی بات نہیں، ان سے درخواست کرتے رہا کریں، آہ پلے زر نہیں رختے سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نہیں۔ یہ چاہے تو کسی کی بھی جیب پر تصرف فرما سکتے اپنے غلام کی، اور اس کو اشارہ ہو جائے، اس کے دل میں بات ڈال دی جائے اور وہ آپ کے سفر کا انتظام کر لے، یا آپ کو کوئی ایسی آمدنی ہو جائے، کاروبار میں ترقی ہو جائے اور آپ کے پاس پیسوں کا انتظام ہو جائے۔ جیتے جی ایک بار مدینہ کو دیکھنا چاہیے، کاش سب کے سب یہ شرف جیتے جی ضرور پائیں کہ مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا، کیونکہ اس نے جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، اس نے جنت کو جب بھی سمیٹا گیا مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی، حسن سارے کا سارا مدینے میں سمٹ کر آ گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کے پاس اسے دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں ہوگی، ورنہ عاشق تو کہتا ہے کہ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، یعنی حسین اور خوشنما باغات، پھولوں سے لدے ہوئے گلزار، وہ عاشق دلچسپی سے نہیں دیکھ سکتا جس کی نگاہوں میں صحرائے مدینہ کے جلوے سموئے ہوئے۔ سیرِ گلشن کون دیکھے دشتِ طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، ایسے جلووں پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، ایسے جلووں پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر۔ مدینے میں جو جلوے ہیں اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اللہ، جاری رہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے جلووں پر کروں میں لاکھ حوروں کو نکالوں، یعنی مدینہ منورہ میں تو وہ جلوے نظر آتے ہیں کہ ایک کیا جنت کی لاکھ حوریں مدینے کے ان جلووں پر میں قربان کر دوں. حالانکہ حور کا حسن بہت زیادہ ہے, اس قدر حور کا حسن زیادہ ہے کہ اس سے آپ سمجھیں کہ اگر حور اگر دنیا کے سامنے اپنا ناخن ظاہر کر دے تو ساری دنیا فتنے میں پڑ جائے. اتنی حسین ہے وہ, حسینہ اس قدر حور. تو ایسی حور اور ایسی لاکھ حوریں مدینے کے جلووں پر قربان, ایسے جلووں پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار, کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ. یعنی میں مدینہ چھوڑ کر جنت نہیں جانا چاہتا. رضوان تیری جنت, رضوان تیری جنت میں سوز و گداز بھی ہے, رضوان تیری جنت میں سوز و گداز بھی ہے, ہے عشق میں رلاتا سرکار کا بھی. جنت کے عشق میں تو شاید ہی کوئی روتا ہوں, لیکن مدینے کے دیدار کے لیے لاکھوں آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں, لاکھوں دل تڑپتے, لاکھوں دیوانے مدینے کا جلوہ دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں. میں رضوان جنت کو تحفے میں دوں گا, عطا کیجئے چند خارے مدینے. جنت کے رضوان فرشتہ ہے, رضوان فرشتے کا نام جو جنت کے خادم ہیں, ان کو تحفہ دینے کے لیے کیا لے جاؤں. دنیا کی کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو ان کو تحفے میں دی جا سکے. جنت تو اتنی حسین و جمیل ہے اور اس قدر اس میں نعمتیں ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے اس کو سنا. تو جب کوئی دنیا میں ایسی شے نہیں ہے تو پھر توجہ اس طرف گئی کہ جنت کے اندر مدینے کے کانٹے بھلا ہوں گے یا نہیں. تو چلیے سرکار کرم فرما دیجئے اور مجھے مدینے کے دو چار کانٹے عطا کر دیجئے, آپ کے کرم سے آپ کے پیچھے پیچھے میں نے جنت میں تو جانا ہی ہے. تو جنت کے رضوان کو میں آپ کے مدینے کے یہ چند کانٹے جو ہیں وہ بطور تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں. میں رضوان جنت کو تحفے میں دوں گا, عطا کیجئے چند خارے مدینے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائے بھائیو, مدینے کے دیوار, مدینہ صد رشک جنت ہے, مدینہ گناہوں کو مٹانے والا ہے, مدینہ مدینہ کی حاضری محبوب کی شفاعت کا سبب ہے. کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, من زار قبری وجبت له شفاعتی, جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. تو مدینے میں شفاعت کا انعام ملتا ہے, مدینے میں غم زدے آ کر اپنے غموں کو بھولتے, مدینے کی ہوائیں مدینے کی فضائیں یہ خدا کی قسم دنیا کی دیگر فضاؤں سے بالکل ہی مختلف ہے. حالانکہ فضا نظر نہیں آتی, ہوا نظر نہیں آتی, لیکن آپ یہاں کی فضا اور یہاں کی ہوا کو وہ غور سے دیکھے اور جب مدینہ اللہ دکھائے اس کی فضا کو اور ہوا کو آپ غور سے دیکھیں محسوس کریں تو بہت فرق پڑے. بلکہ سچی بات ہے کہ اوقات کے لحاظ سے بھی فضا میں تغیر و تبدل آتا ہے. مثلا آج کل کی فضا اور رمضان المبارک کی فضا میں فرق ہوتا ہے، پھر جب عید آتی ہے تو اس کی فضا میں بھی فرق ہوتا ہے، وہ رمضان جیسی فضا نہیں. یعنی یہ ایک مطلب محسوسات سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ فضا تو بے رنگ ہوتی ہے، ہوا بھی بے رنگ ہوتی ہے، لیکن مطلب ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں فرق. اسی طرح مکہ مکرمہ کی فضا بہت پرسوز اور پرکیف، لیکن مدینہ منورہ کی فضا میں بہت فرق. مکہ مکرمہ کی فضا سے مدینہ منورہ کی فضا میں بہت فرق ہے. اور ان دونوں فضاؤں کو اپنی جگہ رکھیے، مینا شریف، مزدلفہ شریف اور میدان عرفات کی فضاؤں میں بھی فرق ہے، جدہ شریف ان کی فضاؤں میں سب سے فرق ہے. تو مطلب یہ ایک مطلب کہ محسوسات کی بات میں کر رہا ہوں، ان فضاؤں میں فرق نہ سنوں. تو مدینہ کی فضا جو ہے وہ سب سے زیادہ پرکیف ہے. جبھی تو کسی نے کہا نا ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں، اور پھر مدینے ہی سے کیف اور سوز و گداز تقسیم اور نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے. جب کوئی یاد مدینہ میں روتا ہے تو بعض اوقات خشک مزاج شخص کو وسوسہ آتا ہے، کیوں روتا ہے؟ تو پھر شیطان اس کو بولتا ہے ریاکاری کر رہا ہے، اور اس طرح مطلب شیطان اس کو پھنسا دیتا ہے. ایک تو خود خشک مزاج کو رونا آتا نہیں، اور جو عشق رسول میں رو رہا ہے تو اس کو یہ ریاکار سمجھتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، اور اس بیوقوف کو اتنا بھی پتا نہیں کہ مسلمان پر بدگمانی کرنا حرام ہے. اگرچہ وہ ریاکار ہے جو رو رہا ہے، لیکن تجھے بدگمانی کرنے کا گناہ تو ملے گا، تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے رو رہا ہے؟ حضرت عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں ایک بزرگ کے بارے میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو روتا دیکھو تو تم بھی رونے لگ پڑو، کیونکہ ایک بار میں نے ایک شخص کو روتا دیکھ کر دل میں بدگمانی کی کہ یہ ریاکار ہے، میرے دل میں وسوسہ آیا کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے. تو اس کی وجہ سے، اس وسوسے کی وجہ سے ایک سال تک میرا رونا سلب کر لیا گیا، نہ سال بھر تک مجھے نہ خوف خدا میں رونا آیا نہ عشق رسول میں رونا آیا. تو جب بھی کوئی روئے تو اس پر بدگمانی مت کر، بلکہ تو بھی ساتھ میں رونے لگ پڑ. تو اسی طرح اگر کوئی ہاتھ پاؤں کو حرکت دیتا ہے اس پر بھی بدگمانی کی حاجت نہیں ہے. ہم بدگمانی کر کے اپنے گناہ میں پڑے، وہ اس کو کیا لطف آ رہا ہے، کیا سرور آ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، ہمیں کیا پڑا. نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے. دیکھیں نا کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان، وہ تو کافی صحابہ کرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ظاہری کے بعد مدینہ ہی میں رہے، لیکن کچھ صحابہ کرام کا عشق اس طرح کا تھا، جب مدینہ میں رہنا ان کے لیے دوبھر ہو گیا، ادھر کو جاتے ہیں تو سرکار کی محفل یاد آتی ہے، ادھر سے گزرتے تو یاد آتا ہے سرکار کے ساتھ ہم ادھر سے گفتگو کرتے ہوئے گزر رہے تھے، ادھر سے یاد آتا ہے کہ سرکار کے پیچھے ہاتھ باندھ کر ہم چل رہے تھے اور یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تو ممبر اطہر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو یہ مسجد نبوی کا وسط محراب جو ہے یہ دیکھ کر یاد آتا کہ یہاں سرکار کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے اور میں پہلی صف میں نماز پڑھا کرتا تھا. تو اس طرح کی یادوں نے ان کے لیے جینا جو بھر کر دیا, یہاں تک کہ وہ مدینہ منورہ چھوڑ کر دیگر ممالک کی طرف نکل ان سے مدینہ رہا نہیں جاتا. یہ بھی ان کا عشق تھا جو ان کو مدینہ میں نہیں رہنے دیتا. تو عشق کے نرالے انداز ہوتے ہیں, جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج ہے عشق رسول. اپنا اپنا انداز ہوتا ہے عشق کا. تو جب تک شریعت سے بات نہ ٹکرائے تو عشق کا جو بھی انداز ہو وہ قبول ہی قبول ہے, جبکہ وہ شریعت کی حد نہ توڑتا. اور اگر ہوش نہیں ہے, عشق میں ایسا انداز آ گیا کہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے, تو اس پر تو قلم بھی اٹھ گیا, اب وہ مرفوع القلم ہو گیا. جیسا کہ حضور سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں, اس میں روزے کا سجدہ ہو کے طواف. دیکھیے ادا کے سوا کسی اور کو, بے شک سرکار کو بھی, سجدہ عبادت کرنا کفر اور سجدہ تعظیم کرنا حرام. یہ مسئلہ ہے. اور کعبۃ اللہ شریف کے علاوہ کسی اور چیز کا طواف تعظیمی, کہ کعبے کا طواف جو ہے وہ عبادت ہے, تو اس طرح مت دینے کے طواف کرنا کعبے کی طرح کسی اور کا, یہ بھی حرام ہے. البتہ برکت کے لیے کسی کے گرد پھرا تو جائز ہو. خیر, تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جس پر جو ہوش میں نہیں وہ تو جو بھی چاہے, اس میں روزے کا سجدہ ہو کے طواف, ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. جس کو ہوش نہیں ہے وہ روزے کو سجدہ کر رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں سرکار کے روزے کو یہ سجدہ کر رہا ہوں, تو اب اس پر سے قلم اٹھ گئے تو اس پر کسی قسم کا گناہ لاگو نہیں پڑے گا جس کو پتہ ہے. جیسے نیند میں بھی آدمی مرفوع القلم ہوتا ہے, نیند کی حالت میں اگر کسی نے گناہ کیا مرفوع القلم ہوتا ہے, نیند کی حالت میں اگر کسی نے گناہ کیا تو وہ گناہ اس کا کاؤنٹ, اگر کسی نے گناہ کیا تو وہ گناہ اس کا کاؤنٹ نہیں ہوگا کہ وہ نیند میں. اس میں بھی سنتے ہیں اس کی. اب مثلا نماز کے لیے جاگنے کے اس نے سارے اسباب کیے ہوئے پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو اب گناہگار نہیں ہے, فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلی گناہگار نہیں ہے, لیکن اسباب نہیں کیے اس نے تو گناہگار ہے.